ستړی ستړی راغلم بیرته ستړی درنه لاړم ستړی دنیا گئے حسینم گړی درنه لاړم ستړی ستړی راغلم بیرته ستړی درنه لاړم ستړی دنیا گئے حسینم گړی درنه لاړم فات تشکل بو فات تشکل بو سم خیر مړی در نه لاړم ستړی دنیا گئے حسینم گړی در نه لاړم ستړی ستړی راغلم بیرته ستړی درنه لاړم ستړی دنیا گئے حسینم گړی درنه لاړم ډیر زار لد مکر ډکه کبر جان غوث مینا کرستا دم کر پڑی در نلاڑ ما ستڑی دنیا گئے حسینم گڑی در نلاڑ ما ستڑی ستڑی راغلم بیرته ستړی درنه لاړم ستړی دنیا گئے حسینم گړی درنه لاړم خیر به وي که برخه د ایمان می درنه یوړله چرته کپ دے برخ پیوړی درنه لاړم ستړی دنیا گئے حسینم گړی درنه لاړم ستړی ستړی راغلم بیرته ستړی درنه لاړم ستړی دنیا گئے حسینم گړی درنه لاړم پسی غړی درنه لاړم ستړی دنیا گئے حسینم گړی درنه لاړم ستړی ستړی راغلم بیرته ستړی درنه لاړم ستړی دنیا گئے ستړی دنیا گئے حسینم گړی درنه